Sadana tu, sapana te, gopana tu, bhavana te. Sadana tu, sapana te, gopana tu, bhavana te. Har pal pal har pal nu lagi ki hal chal mane jagi man kahi paani. नील आखी रे हजिबा को इच्छा हुए रे भिजा भिजा नाली ओठ रे आखी लाखी जाए रे हाय पल पल हर पल नुआ लगे एकी हल चल मने जागे मन कहे पड़ी ची मुनुआ नुआ प्रेम रे देखे मुझे सब बेले मन कहे पड़ी ची मुनुआ नुआ प्रेम रे प्रेमी ना तू सागर टे सदा ना